أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إن تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير. والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم لله واحد القهار. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ربimiz وأدخلهم onları da koy cennetin cennetlerine adının adın cennetlerine ki elleti o cennet ki vaattehum kendilerine vaat ettiğin ve men onları da salaha iyi min abaihim onların atalarından ve azvacihim zevcelerinden ve zürriyatihim nesillerinden inneke şüphesiz ki sen ente sensin el azizu aziz hakimu hakim olan sensin. Rabbimiz onları da onların atalarından zevcelerinden ve nesillerinden iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin adın cennetlerine koy. Şüphesiz sen aziz, hakim olan sensin. Vakihim onları koru. Seyyiati her türlü kötülüklerden. Ve men kimi taki sen korursan. Seyyiati kötülüklerden yevme izin o gün fakat muhakkak ki rahimte onu rahmetine mazhar etmiş olursun. Ve zalike işte bu ve zalike işte huve bu el fevzu kurtuluştur azim en büyük kurtuluş. Ve onları her türlü kötülüklerden koru ve o gün sen kimi kötülüklerden korursan muhakkak ki onu rahmetine mazhar etmiş olursun. Ve işte en büyük kurtuluş budur. İnne gerçekten ellezine kimseler edenlere keferu inkar edenlere yunadevne şöyle seslenir. Lemaktu azabı Allah'ın azabı ekberu daha büyüktür. Min maktikum kötülüğünüzden enfusekum sizin kendinize olan. Zira tud'avne davet ediliyorsunuz ilel imani imana fetekfurune fakat inkar ediyorsunuz. Gerçekten inkar edenlere şöyle seslenir. Allah'ın gazabı sizin kendinize olan kötülüğünüzden daha büyüktür. Zira imana davet ediliyorsunuz fakat inkar ediyorsunuz. Kalu derler Rabbena, Rabbimiz emettena, bizi öldürdün. Emettena sneteyni, isneteyni iki defa. Vahyeytena dirilttin, isneteyni iki defa. Fe'terefna itiraf ettik bizunubina, biz de günahlarımızı itiraf ettik. Fehel var mıdır ilel huruci, bir daha çıkmaya min sebilin yol. Rabbimiz bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Biz de günahlarımızı itiraf ettik, bir daha çıkmaya yol var mıdır derler. İki defa ölme ve dirilme, bunlar önce babalarının sülblerinden ölü idiler, sonra Allah onları diriltti, sonra dünyada kaçınılmaz olan ölüm ile onları öldürdü. Sonra bağız ve kıyamet için onları diriltti, işte iki hayat ve iki ölüm bunlardır. Zalikum, işte bu, bunun bi ennehu sebebi budur. İza zaman duaya çağrıldı, Allah Allah'a vahdehu tek, kefertum inkar edersiniz. Ve in yüşrik, eğer ortak koşulunca bi ona, tu'minu iman edersiniz. Fel hukmu, artık hüküm lillahi Allah'ındır. El ali yücesi, el kebir yüceler yücesi. İşte bunun sebebi şudur. Tek Allah'a çağrıldığı zaman inkar edersiniz ve ona ortak koşulunca iman edersiniz. Artık hüküm yüceler yücesi Allah'ındır. Huve odur ellezî yurikum, size gösteren, ayatihi ayetlerini, ve yunezzile indiren, lekum sizin için, minessemâi gökten, rızkan rızık indiren. وَمَا يَتَذَكَّرُ ibret almaz illa başkası, مَنْ يُنْبِتُ yunib yönelen, size ayetlerini gösteren, sizin için gökten rızık indiren odur ve Allah'a yönelenden başkası ibret almaz. فَدْعُوا dua edin. Allah'a Allah'a muhlisine, ihlaslı olarak. Lehu ona dine, dindar velev gitmese de, kerihe hoşuna kafirine, kafiruna kafirlerin. Kafirlerin hoşuna gitmese de Allah için dindar ve ihlaslı olarak ona dua edin. Rafi'u yükselten derecati dereceleri, zu sahibi zul arşi arşın sahibi, yulqi indirir ruha ruhu min emrihi kendi emrinden olan, ala men yeşâ'u diledine min ibadihi kullarından, li yunzire korkutmak için yevme gönül günüyle tela, yevme günü telâqi, yevme telâqi kavuşma günüyle. Dereceleri yükselten arşın sahibi, kavuşma günüyle korkutmak için kendi emrinden olan ruhu kullarından dilediğine indirir. Yüce Allah'ın buna ruh adını vermesi insanların bununla hayat bulmalarından dolayıdır. Yani bedenler ruhlarla hayat buldukları gibi ölüm demek olan küfürden de onunla vahiy ve nübüvvetle hayat bulurlar. Yevme o gün hüm onlar baziru barizune meydana çıkarırlar, la yahfa gizli kalmaz alallahi Allah'a minhum onların. Şeyun hiçbir şeyi, limen kimindir, limen kimindir el mülk, hükümran kimindir, hükümranlık. El yevme bugün lillahi Allah'ındır, vahidi tek kahar, kahar olan. O gün onlar meydana çıkarlar, onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Bugün hükümranlık kimindir? Kahhar olan tek Allah'ındır Celle Celaluhu. Geçen ayetler kendisine haksızlık eden müşriklere Allah'ın gazabının daha şiddetli olacağı bildiriliyor ve ahiret gününde onların bir çıkış ve yolu ve kurtuluş yolu arayacakları haber verilerek ölmeden önce Hakk'a dönmeleri tavsiye ediliyor. Sonra da Cenab-ı Hakk'ın ayetlerinden bir kısmı hatırlatılıyor ve aydınlatıcı bilgiler verilerek ilahi kudretin yüceliği üzerinde duruluyor.